महाभारत भीष्म पर्व पंचचत्वारिंशोऽध्यायः। उभय पक्ष के सैनिकों का द्वंद्व युद्ध। संजय उवाच पुनर्वाह्णे तस्य रौद्रस्य युद्धं मह्नो विशाम्पते प्रावर्तत महाघोरं राज्ञां देहावकर्तनम्। संजय कहते हैं प्रजानाथ, उस भयंकर दिन के प्रथम भाग में महाभयानक युद्ध होने लगा जो राजाओं के शरीर का उच्छेद करने वाला था। कुरुणां संजयानां च जिगीषुणां परस्परं सिंहनामीव संघ्रादो द्युमुर्वीचनादयन्। कौरव और संजय वंशी वीर एक दूसरे को जीतने की इच्छा रखकर सिंहों के समान दहाड़ रहे थे। उनका वह सिंहनाम पृथ्वी और आकाश को प्रतिध्वनित कर रहा था। आसीत किलकिला शब्द तल शंख रवैसह जग्रे सिंहनादस्य सूराणां प्रतिगर्जताम्। तल और शंखों की ध्वनि के साथ सैनिकों का किलकिल शब्द गूंज उठा। एक दूसरे के प्रति गर्जना करने वाले सूरवीरों के सिंहनाद होने लगे। थलत्राभि हताश्चैव ज्या शब्दा भरतर्षभ पत्तीनां पाद शब्दस्य वाजिनां च महास्वनः त्रोत्राकुशनिपातस्य आयुधानां च निःस्वरः घंटा शब्दस्य नागानां अन्योन्यम् अभिधावताम् तस्मिन् समुदिते शब्दे तुमुले लो महर्षणे बभूव रथ निर्घोष परजन्य निनदोपमः। भरतश्रेष्ठ तल त्राण के आघात से टकराई हुई प्रत्यंचाओं के शब्द पैदल सिपाहियों के पैरों की धमक उच्च स्वर से होने वाली घोड़ों की हिनहिनाहट हाथियों के चाबुक और अंकुश के आघात का शब्द हथियारों के झंझनाहट तथा एक दूसरे पर धावा करने वाले गजराजों के घंटनाद ये सब शब्द मिलकर ऐसे भयंकर आवाज प्रकट करने लगे जो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उसी में रथों के पहियों की घरघराहट होने लगी जो मेघों की विकट गर्जना के समान जान पड़ती थी। ते मन क्रूर माधाय समभे त्यक्त जीविता पांडवानभ्यवर्तन्त सर्व एवोत्थित ध्वजा। वे समस्त कौरव सैनिक अपने मन को कठोर बना प्राणों की बाजी लगाकर ऊंची ध्वजाएं फहराते हुए पांडवों पर धावा करने लगे। अथ शांत नवो राजन्नभ्य धावत धनंजयम् प्रगृह्य कार्मुकं घोरं कालदण्डोपमं रणे। राजन तन्नंतर शांतनु नंदन भीष्म उस युद्ध भूमि में कालदंड के समान भीषण धनुष लेकर अर्जुन की ओर दौड़े। अर्जुनोपि धनुर्गृह्य गांडीवं लोक विस्तृतम् अभ्यधावत तेजस्वी गांगेयं रणमूर्धनी। उधर से महातेजस्वी अर्जुन भी अपना लोक विख्यात गांडीव धनुष लेकर युद्ध के मुहाने पर गंगानंदन भीष्म की ओर दौड़े। तावुभौ कुरुसार्दूलौ परस्पर वधैषिणौ गांगेयस्तु रणे पार्थम विद्वानाकं पयद् बलि। वे दोनों कुरुकुल के सिंह थे और एक दूसरे को मार डालने की इच्छा रखते थे। बलवान भीष्म युद्ध में अर्जुन को घायल करके भी उन्हें विचलित न कर सके। तथैव पांडवो राजन् भीष्मं नाकंपयद्युधे सात्यकेस्तु महेश्वास कृतवर्माणम् अभ्ययात्। राजन उसी प्रकार पांडुनंदन अर्जुन भी भीष्म को युद्ध में हिला न सके। दूसरी ओर महाधनुर्धर सात्यकी ने कृतवर्मा पर धावा किया। तयोः समभवद्युद्धं तुमलं लोमहर्षणं सात्यके कृतवर्माणं कृतवर्मा च सात्यकीम् आनच्छरतो शरैर्घोरै तक्षमाणौ परस्परम्। उन दोनों में बड़ा भयंकर रोमांचकारी युद्ध हुआ। सात्यकी ने कृतवर्मा को और कृतवर्मा ने सात्यकी को भयंकर बाणों से घायल करते हुए एक दूसरे को बड़ी पीड़ा पहुंचाई। तौ सरार्चित सर्वांगो सुषुभाते महाबलौ वसन्ते पुष्प सबलौ पुष्पिता विवसिकिंसुकौ। वे दोनों महाबली वीर सर्वांग में बाणों से छिदे होने के कारण वसंत ऋतु में खिले हुए दो पुष्प युक्त पलाश वृक्षों के समान शोभा पा रहे थे। अभिमन्युर्महेश्वासं बृहद् बलमयोधवयत तथा कोसल राजासौ अभिमन्युर्विशां पते ध्वजं जिच्छेद समरे सारथिं च नपातयत। अभिमन्यु ने महान धनुर्धर बृहद् बल के साथ युद्ध किया। प्रजानाथ कोसल नरेश बृहद् बल ने उस युद्ध में अभिमन्यु के ध्वज को काट दिया और सारथी को मार गिराया। सौभद्रस्तु ततः क्रुद्ध पातिते रथ सारथौ बृहद् बलम महाराज विव्याध नभिसरहि। महाराज अपने रथ के सारथी के मारे जाने पर सुभद्रा कुमार अभिमन्यु कुपित हो उठे और उन्होंने बृहद् बल को 9 बाणों से घायल कर दिया। अथा पराभ्याम भल्लाभ्याम सिताभ्याम अरिमर्दन ध्वज मेकेन चिक्षेद पाष्टिमेकेन सारथिम अन्योन्यम च सरहि क्रुद्धौ तदक्षाते परस्परम। तत्पश्चात शत्रुमर्दन अभिमन्यु ने अन्य 2 तीखे बाणों से बृहद् बल के ध्वज को काट डाला, फिर 1 बाण से उनके पृष्ठ रक्षक को और दूसरे से सारथी को मार डाला। फिर वे दोनों अत्यंत कुपित हो तीखे सायकों द्वारा एक दूसरे को बेंधने लगे। मानिनम समरे दृप्तम कृतवैरम महारथम भीमसेन स्तवसुतम दुर्योधनम अधो अयोधयत। युद्ध में अभिमान प्रकट करने वाले घमंडी और पहले के वैरी आपके महारथी पुत्र दुर्योधन से भीमसेन युद्ध करने लगे। ताब भो नर सार्दूलौ कुर्मुक्षौ महाबलौ अन्योन्यम सर्वरसाभ्याम बभ्रसाते रणाजिरे। वे दोनों नरश्रेष्ठ महाबली वीर कुरुकुल के प्रधान व्यक्ति थे। उन्होंने सम्रांगण में एक दूसरे पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। तौ विक्ष तो महात्मानो कृतनो चित्रयोधिनो विस्मय सर्वभूतानां समपद्यत भारत। भारत वे दोनों महामनस्वी अस्त्र विद्या के विद्वान तथा विचित्र प्रकार से युद्ध करने वाले थे। उन्हें देखकर समस्त प्राणियों को बड़ा विस्मय हुआ। दुस्साहसनस्तु नकुलं प्रत्युद्याय महाबलम अविद्या निशितैर्बाणे बहुभिर्मर्म भेदभिः। दुस्साहसन ने आगे बढ़कर मर्म स्थानों को विदीर्ण करने वाले अपने बहुसंख्यक तीखे बाणों द्वारा महाबली नकुल को घायल कर दिया। तस्य माद्री सुतः केतुं सथरं च सरासनम चिक्षेद निशितैर्बाण प्रहसन्य भारत अथैनम पंचविंशत्या छिद्रकाणाम समार्पयन्। भारत तब माद्री कुमार नकुल ने भी हंसते हुए थे तीखे बाण मारकर दुस्शासन के धनुष बाण और ध्वजा को काट गिराया और 25 बाण मारकर उसे घायल कर दिया। पुत्रस्तु तव दुर्धर्षो नकुलस्य महाहवे तुरंगाच्छिदे बाणे ध्वजं चैवाभ्यपातयत। इसके बाद आपके दुर्धर्ष पुत्र ने उस महायुद्ध में नकुल के घोड़ों को अपने सायकों द्वारा काट डाला और ध्वज को भी नीचे गिरा दिया। दुर्मुख सहदेवं च प्रत्युद्याय महाबलम विव्याध सर्वर्षेण जातमानं महाहवे। महाबली सहदेव उस महासमर में अपनी विजय के लिए बड़ा प्रयत्न कर रहे थे। उन्हें आपके पुत्र दुर्मुख ने धावा करके अपने बाणों की वर्षा से घायल कर दिया। सदेवस्ततो वीरो दुर्मुखस्य महारणे शरेण भिततीक्ष्णेन पातयामास सारथिम। तब वीरवर सहदेव ने उस महायुद्ध में अत्यंत तीखे बाण से दुर्मुख के सारथी को मार गिराया। तावन्योन्यम समासाद्य समरे युद्ध दुर्मदौ त्रासेताम सरे घोरैः कृत प्रतिकृतये शिरौ। वे दोनों युद्ध दुर्मदवीर सम्रांगण में एक दूसरे से टक्कर लेकर पूर्वकृत अपराधों का बदला लेने की इच्छा रखते हुए भयंकर बाणों द्वारा एक दूसरे को भयभीत करने लगे। युधिष्ठिर स्वयं राजा मद्र राजानम भ्ययात तस्य मद्राधिपश्चापम द्विधा निक्षेद मारिष। स्वयं राजा युधिष्ठिर ने मद्रराज शल्य पर आक्रमण किया। राजन, मद्रराज ने युधिष्ठिर के धनुष के दो टुकड़े कर दिए। तत्पाश्य धनुष्छिन्नम कुंती पुत्रो युधिष्ठिर अन्यत् कार्मकमादाय वेगवत् बलवत्तरम ततो मद्रेश्वरम राजा सरै सन्नत पर्वभिः छादयामास संग्रुद्ध तिष्ठतिष्ठेति चाब्रवीत्। तब कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने उस कटे हुए धनुष को फेंक कर दूसरा वेगयुक्त एवं प्रबलतर धनुष ले लिया और झुके हुए गांठ वाले तीखे बाणों द्वारा मद्रराज शल्य को ढक दिया। फिर क्रोध में भर कर कहा, खड़े रहो खड़े रहो। धृष्टद्युम्नस्ततो द्रोणम अभ्यद्रवत भारत तस्य द्रोण संक्रुद्ध पराशुकर्णम दृढ़म त्रिधाचिक्षेद समरे पांचाल्यस्य तुकार्मुकम्। भरत नंदन, एक ओर से धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य पर आक्रमण किया, तब द्रोण ने अत्यंत क्रुद्ध होकर युद्ध में दूसरों के मारने के साधन भूत धृष्टद्युम्न के सुदृढ़ धनुष के तीन टुकड़े कर डाले। शरम चैव महाघोरम काल दंड मिवा परम प्रेषयामास समरे सोष्यकाये निमज्जत। तदनंतर उस रण क्षेत्र में उन्होंने द्वितीय काल दंड के समान अत्यंत भयंकर मार चलाया। वह बाण धृष्टद्युम्न के शरीर में धस गया। अथान्यधनुराधाय सायकाश्च चतुर्दश द्रोणम द्रुपदपुत्रस्तु प्रतिव्याधथ युगे तावन्योन्यम सुसंक्रुद्धौ चक्रतु सुभृतम रणम। तत्पश्चात द्रुपदपुत्र धृष्टद्युम्न ने दूसरा धनुष लेकर 14 सायक चलाए और उस युद्धभूमि में द्रोणाचार्य को घायल कर दिया। फिर तो वे दोनों एक दूसरे पर अत्यंत कुपित हो भीषण संग्राम करने लगे। सौमदत्तिम रणे शंखो रथभम रभसम रभसो युधि प्रत्यद्ययौ महाराज तिष्ठतिष्ठेति चाब्रवीत्। महाराज वेगशाली शंख ने उस युद्ध में वेगवान वीर भूरिश्रवा पर धावा किया और कहा, खड़े हो खड़े हो। तस्य वै दक्षिणम वीरो निर्विभेद रणे भुजम सौमदस्ते तथा शंखम जत्रुदेशे महाहनत। वीर शंख ने रणभूमि में भूरिश्रवा की दाहिनी भुजा विदीर्ण कर डाली। फिर भूरिश्रवा ने भी शंख के गले की हसली पर बाण मारा। तयो तदभवत युद्धम घोर रूपम विशांपते दीप्तयो समरे पूर्वम वित्रवास वयोरिव। राजन, उस समर भूमि में इंद्र और वृत्तासुर की भांति उन दोनों अभिमानी वीरों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। बालिकम तु रणे क्रुद्धम क्रुद्ध रूपो विशांपते अभ्यद्रवद मेहि आत्मा धृष्टकेतुर महारथ। प्रजानाथ, रण क्षेत्र में कुपित हुए बालिक पर अपरिमित आत्मबल से संपन्न महारथी धृष्टकेतु ने क्रोध पूर्वक आक्रमण किया। बालिकस्तु रणे राजन धृष्टकेतु ममर्षण शरैर्बहुवीरान् नरचत सिंहनाद मथा नदत। राजन, अमरशील बाल्मीक ने सम्रांगण में बहुत से बाणों द्वारा धृष्टकेतु को पीड़ा दी और सिंह के समान गर्जना की। चेदिराजस्तु संक्रुद्धो बाल्मीकम नवभी सरै दिव्याध समरे तूर्णम मत्तो मतमिव द्विपम। तब चेदिराज धृष्टकेतु ने अत्यंत क्रुद्ध होकर जैसे मतवाला हाथी किसी मदोन्मत्त गजराज पर हमला करता है उसी प्रकार तुरंत ही 9 बाण मारकर उस युद्धभूमि में बाल्मीक को छत बिछत कर दिया। तौ तत्र समरे क्रुद्धौ नरदन्तौ च पुनः पुनः समीयतु संक्रुद्धौ अंगारक बुधाभिव। उस रणभूमि में वे दोनों वीर परस्पर कुपित हो रोष में भरे हुए मंगल और बुद्ध की भांति बारंबार गरजते हुए युद्ध कर रहे थे। राक्षसं रौद्र कर्माणं क्रूर कर्मा घटोत्कचः अलम्बुसं प्रत्युधियाद बलं शक्र इवाहवे। जैसे इंद्र ने युद्ध में बल नामक दैत्य पर चढ़ाई की थी उसी प्रकार क्रूर कर्मा घटोत्कच ने भयंकर कर्म करने वाले अलंबुस नामक राक्षस पर आक्रमण किया। घटोत्कचस्ततः क्रुद्धो राक्षसं तं महाबलं नवत्यासायकैतिक्षहि धारयामास भारत। भरत नंदन, क्रोध में भरे हुए घटोत्कच ने दब्बे तीखे बाणों द्वारा उस महाबली राक्षस अलंबुस को विदीर्ण कर दिया। अलंबुसस्तु समरे भयमसेरिं महाबलं बहुधा धारयामास सरे सन्नत पर्वभिः। अलंबुस ने भी महाबली भीमसेन पुत्र घटोत्कच को झुके ही गांठ वाले बाणों द्वारा सम्रांगण में बहुत प्रकार से घायल कर दिया। व्यभ्राज तेजाम बभ्राज जेताम ततस्तौ तु संयुगे सर्वक्षतौ यथा देवासुरे युद्धे बलशक्रौ महाबलौ। जैसे देवासुर संग्राम में महाबली बलासुर और इंद्र घायल हो गए थे, उसी प्रकार इस युद्ध में एक दूसरे के बाणों से छत विक्षत हो अलंबुस और घटोत्कच अद्भुत शोभा धारण कर रहे थे। शिखंडी समरे राजन द्रोणिम अभ्योद्यय बली अश्वत्थामा ततः क्रुद्ध शिखंडीनम उपस्थितम नाराचीन सुतीक्षण भृतम विध्वाज कंपयंत। शिखंडयति ततो राजन द्रोणपुत्रम अताड़यत सायकेन सुपीतेन तीक्षण निशितेन च तौ जग्नतु तदान्योन्यम शरैर्बहुविधे वृधे। राजन, बलवान शिखंडी ने रण क्षेत्र में द्रोणपुत्र अश्वत्थामा पर धावा किया, तब अश्वत्थामा ने कुपित हो एक तीखे नाराज के द्वारा निकट आए हुए शिखंडी को अत्यंत घायल करके कंपित कर दिया। महाराज, तब शिखंडी ने भी पीले रंग के तेज धार वाले तीखे सायक से द्रोणपुत्र अश्वत्थामा को गहरी चोट पहुंचाई। तदनंतर वे दोनों अनेक प्रकार के बाणों द्वारा एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। भगदत्तम रणे शूरम विराटो वाहिनी पति अभ्यया त्वरितो राजन ततो युद्धम वर्तत। राजन, संग्राम सूर भगदत्त पर सेनापति विराट ने बड़ी उतावली के साथ आक्रमण किया, फिर तो उन दोनों में युद्ध होने लगा। विराटो भगदत्तम तो सर्वर्षेण भारत अभ्यवर्थसु संक्रुद्धो मेघो वृष्ट्या इवाचलम। भारत, विराट ने अत्यंत कुपित होकर भगदत्त पर अपने बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, मानो मेघ पर्वत पर जल की बूंदे बरसा रहा हो। भगदत्तस्ततस्तुण्डं विराटं पृथ्वीपतिं छादयामास समरे मेघ सूर्यमिवोदितम्। तब जैसे बादल उगे हुए सूर्य को ढक लेता है, उसी प्रकार भगदत्त ने समरभूमि में बाणों की वाण वर्षा द्वारा पृथ्वीपति विराट को आच्छादित कर दिया। बृहत्म तो कौम कैकेयम कृप सारद्वतो यौ तम कृप सर्वर्षेण छादयामास भारत। गौतम कैकेय क्रुद्ध सर्वृष्टाभ्य पूरयत। भरत नंदन, कैकेयराज बृहत्म पर शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य ने आक्रमण किया और अपने बाणों की वर्षा द्वारा उन्हें ढक दिया। तब कैकेयराज ने भी क्रुद्ध होकर अपने सायकों की वर्षा से कृपाचार्य को आच्छादित कर दिया। तावन्योन्यम हयान हत्वाम धनुच्छित्वा च भारत विरथाम वचि युद्धाय समीय तूरमर्षणौ तस्योस्तद्भवद्युद्धम घोर रूपम सुदारुणम। भारत, वे दोनों वीर एक दूसरे के घोड़ों को मार धनुष के टुकड़े करके रथहीन हो अमरस में भरकर खड्ग द्वारा युद्ध करने के लिए आमने सामने खड़े हुए, फिर तो उन दोनों में अत्यंत भयंकर एवं दारुण युद्ध होने लगा। द्रुपदस्तु ततो राजन सैंधवम वै जयद्रथम अभ्युद्यय हृष्टरूपो हृष्टरूपम परम तपः। राजन, दूसरी ओर शत्रुओं को संताप देने वाले द्रुपद ने बड़े हर्ष के साथ सिंधुराज जयद्रथ पर धावा किया। जयद्रत भी बहुत प्रसन्न था। ततः सैंधव को राजा द्रुपदम भिषिकैस्त्रिभिः ताड़यामास समरे सच तम प्रत्यभिद्यत। तत्पश्चात सिंधुराज जयद्रथ ने सम्रांगण में तीन बाणों द्वारा द्रुपद को गहरी चोट पहुंचाई। द्रुपद ने भी बदले में उसे बिंध डाला। तयो तद्भवत युद्धम घोर रूपम सुदारुणम एक क्षण प्रेत जननम शुक्रांगारक योरिव। उन दोनों का वह घोर एवं अत्यंत भयंकर युद्ध शुक्र और मंगल के संघर्ष की भांति नेत्रों के लिए हर्ष उत्पन्न करने वाला था। विकर्णस्तु सुतस्तुभ्यम सुतसोमम महाबलम अभ्याजवनैरसैस्वैः ततो युद्धम वर्तत। आपके पुत्र विकर्ण ने तेज चलने वाले घोड़ों द्वारा महाबली सुत सोम पर धावा किया। तत्पश्चात उनमें भारी युद्ध होने लगा। विकर्ण सुत सोमम तो विद्वाना कंपयच्छरैः मृत सोमो विकर्णम च तदद्भुतमिवाभवत। विकर्ण अपने बाणों से सुत सोम को घायल करके भी उन्हें कंपित न कर सका। इसी प्रकार सुत सोम भी विकर्ण को विचलित न कर सका। उन दोनों का यह पराक्रम अद्भुत सा प्रतीत हुआ। सुसर्माणम नरव्याघ्रश्चेकितानो महारथ अभ्यद्रवस्व संक्रुद्ध पांडवार्थे पराक्रमी। नरश्रेष्ठ पराक्रमी महारथी चेकितान ने पांडवों के लिए अत्यंत कुपित होकर सुसर्मा पर धावा किया। सुसर्मा तो महाराज चेकितानम महारथम महता सर्वर्षेण वार्यामास संयुगे। महाराज सुसर्मा ने भारी बाण वर्षा के द्वारा महारथी चेकितान को युद्ध में आगे बढ़ने से रोक दिया। चेकितानोपि संरब्ध सुसर्माणम महाहवे प्राच्छादयन्तमिसुरभि महामेघइवाचलम्। तब चेकितान ने भी रोष में भरकर उस महायुद्ध में अपने बाणों की वर्षा से सुसर्मा को उसी प्रकार ढक दिया जैसे महामेघ जल की वर्षा से पर्वत को आच्छादित कर देता है। शकुने प्रतिविंध्यम तो पराक्रांतम पराक्रमी अभ्यद्रवत राजेन्द्र मत्त सिंह इव द्वीपम। राजेन्द्र पराक्रमी शकुनी पराक्रम संपन्न प्रतिविंध्य पर चढ़ आया, ठीक उसी तरह जैसे मतवाला सिंह किसी हाथी पर आक्रमण करता है। योधिष्ठिरस्तु संक्रुद्ध सौबलम निशितैसरैः दधार्य संग्रामे भगवान दानवम्। जिस प्रकार इंद्र संग्राम भूमि में किसी दानव को विदीर्ण करते हैं उसी प्रकार युधिष्ठिर के पुत्र प्रतिविंध्य ने अत्यंत कुपित होकर सुबल पुत्र शकुनि को अपने तीखे बाणों से बेध डाला। शकुनि प्रतिविंध्यम तो प्रतिविंध्यन्तमाहवे व्यदार्यन महाप्राज्ञ शरई सन्नत पर्वभी। युद्ध में अपनों को बेधने वाले प्रतिविंध्य को भी परम बुद्धिमान शकुनि ने झुके हुए गांठ वाले बाणों से घायल कर दिया। सुदक्षिणम तु राजेन्द्र काम्बोजानां महारथम श्रुतकर्मा पराक्रांतम अभ्यद्रवत संयुगे। राजेन्द्र काम्बोज देश के राजा पराक्रमी महारथी सुदक्षिण पर रणभूमि में श्रुतकर्मा ने आक्रमण किया। सुदक्षिण समरे सह देव महारथम विध्वानाकम पयत्वहि मैनाकम इव पर्वतम। तब सुदक्षिण ने सम्रांगण में सहदेव पुत्र महारथी श्रुतकर्मा को छत विछत कर दिया तो भी वह उन्हें कंपित न कर सका। वे मैनाक पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़े रहे। श्रुतकर्मा ततः क्रुद्ध काम्बोजानां महारथम सरे बहुभीरानर्च्यत दार्यन्यो सर्वसः। तदनंतर श्रुतकर्मा ने कुपित होकर महारथी काम्बोज राज को सब ओर से विदीर्णता करते हुए अपने बहुसंख्यक बाणों द्वारा भली भांति पीड़ित किया। इरावानथ संक्रुद्ध श्रुतायुतमरिंदम प्रत्युद्ययौरणे यत्तो यत्तरूपम परम तपः। दूसरी ओर शत्रुओं को संताप देने वाले यत्नशील इरावान ने युद्ध में कुपित होकर शत्रु दमन श्रुतायुष पर धावा किया। श्रुतायुष भी प्रयत्न पूर्वक उनका सामना कर रहा था। अर्जुन तस्य समरे हयान हत्वा महारथ ननाद बलवन्नादम तत्सैन्यम प्रत्यपूरयत। अर्जुन के उस महारथी पुत्र इरावान ने रण क्षेत्र में श्रुतायुष के घोड़ों को मारकर बड़े जोर से गर्जना की और उनकी सेना को बाणों से आच्छादित कर दिया। श्रुतायुस्तु ततः क्रुद्ध फाल्गुने समरे हयान निजघान गदाग्रेण ततो युद्धम अवर्तत। यह देख श्रुतायुष ने भी रुष्ट होकर रणभूमि में अर्जुन पुत्र इरावान के घोड़ों को अपनी गदा की चोट से मार डाला। तत्पश्चात उन दोनों में खूब जमकर युद्ध होने लगा। विन्दानु विन्दा वामन्त्यो कुंति भोजम महारथम ससेनम सुसतम वीरम संसंजतुराहवे। अवंती देश के राजकुमार विंद और अनविंद ने सेना और पुत्र सहित वीर महारथी कुंती भोज के साथ युद्ध आरंभ किया। तत्राद्भुतम अपश्याम तयोर्घोरम पराक्रमम अयुध्येताम शिरो भूत्वा महत्या सेनया सह। वहाँ मैंने उन दोनों का अद्भुत और भयंकर पराक्रम देखा। वे दोनों ही अपने विशाल वाहिनी के साथ स्थिरता पूर्वक खड़े होकर एक दूसरे का सामना कर रहे थे। अनुविंदस्तु गदया कुंती भोजम अताड़यत कुंती भोजश्च तम तूर्णम सर्वरातैरभाकिरत। अनुविंद ने कुंती भोज पर गदा से आघात किया, तब कुंती भोज ने भी तुरंत ही अपने बाण समूहों द्वारा उसे आच्छादित कर दिया। कुंती भोज सुतश्चापि विंदम विव्याध सायकै सच तम प्रतिव्याध तदद्भुतम विवाह भवत। साथ ही कुंती भोज के पुत्र ने विंद को भी अपने सायकों से घायल कर दिया। विंद ने भी बदले में कुंती भोज पुत्र को छत विछत कर दिया। वह अद्भुत सी घटना हुई। केकया भ्रातर पंच गांधारान पंच मारिष ससैन्यास्ते ससैन्यास्च योधया मासुराहवे। राजन, पांच भाई केकय राजकुमारों ने सेना सहित आकर युद्ध में अपनी विशाल वाहिनी के साथ खड़े हुए गांधार देशी पांच वीरों के साथ युद्ध आरंभ किया। वीरबाहुश्च ते पुत्रो वैराटिम व्रत सत्तमम उत्तरम योधयामास विव्याध निशतै सरै उत्तरस्यापि तम वीरम विव्याध निशतै सरै। आपके पुत्र वीरबाहु ने विराट के पुत्र श्रेष्ठ रथी उत्तर के साथ युद्ध किया और उसे तीखे बाणों द्वारा घायल कर दिया। उत्तर ने भी वीरबाहु को अपने तीक्ष्ण सहायकों का लक्ष्य बनाकर वेध डाला। चेदिराट समरे राजन्डुलोकम समभिद्रवत तथैव सर्वर्षेण उलोकम समविध्यत। उलुकश्चापि तं बाणै निशतैर्लोमवाहिभिः। राजन, चेदिराज ने सम्रांगण में उलूक पर धावा किया और उसे अपने बाणों की वर्षा से बिंद डाला। वैसे ही उलूक ने भी पंख युक्त तीखे बाणों द्वारा चेदिराज को गहरी चोट पहुँचाई। तयोर्युद्धम समभवद्घोर रूपम विषाम्पते धारयेताम सुसंक्रुद्धा अन्योन्यम अपराजितौ। प्रजानाथ, फिर उन दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। किसी से पराजित न होने वाले वे दोनों वीर अत्यंत कुपित होकर एक दूसरे को विदीर्ण किए देते थे। एवं द्वंद्व सहस्त्राणी रथवारण वाजिनाम पदातीनाम च समरे तब तेषां च संकुले। इस प्रकार उस घमासान युद्ध में आपके और पांडव पक्ष के रथ हाथी घोड़े और पैदल सैन्य के सहस्त्रों योद्धाओं में द्वंद्व युद्ध चल रहा था। मुहूर्तम इव तद्युद्धम आसीन मधुर दर्शनम तत् उन्मत्त वदराजन्न प्राज्ञायत किंचन। महाराज, दो घड़ी तक तो वह युद्ध देखने में बड़ा मनोरम प्रतीत हुआ, फिर उन्मत्त की भांति विकट युद्ध चलने लगा उस समय किसी को कुछ सूझ नहीं रख पड़ता था। गजो गजेन समरेन रथिनम च रथीयय अश्वोस्वम समभिप्रायात पदातिश्च पदातिनम। उस समरभूमि में हाथी हाथी के साथ भिड़ गया, रथी ने रथी पर आक्रमण किया, घुड़सवार घुड़सवार पर चढ़ आया और पैदल ने पैदल के साथ युद्ध किया। ततो युद्धम सुदुर्धर्षम व्याकुलम समपद्यत सूराणाम समरे तत्र समासाद्येतरेतरम्। कुछ ही देर में उस रण क्षेत्र के भीतर सूरवीर सैनिकों का एक दूसरे से भिड़कर अत्यंत दुर्धर्ष एवं घमासान युद्ध होने लगा। तत्र देवर्षय सिद्ध चारणाश्च समागता प्रेक्षन्त तद्रणम घोरम देवासुर समं भुवि। वहां आए हुए देवर्षियों सिद्धों तथा चारणों ने भूतल पर होने वाले उस युद्ध को देवासुर संग्राम के समान भयंकर देखा। ततो दन्ते सहस्राणि रथानां चापि मारिस अश्वौघा पुरुषौघाश्च विपरीतं समाययुः। आर्य तदनंतर हजारों हाथी रथ घुड़सवार और पैदल सैनिक द्वंद्व युद्ध के पूर्वोक्त क्रम का उल्लंघन करके सभी सबके साथ युद्ध करने लगे। तत्र तत्र प्रदेश्यन्ते रथवारण पत्तयः साधिनस्य नरव्याघ्र युद्धमाना मुहुर्मुहुः। नरश्रेष्ठ जहाँ जहाँ दृष्टि जाती वहीं रथ हाथी घुड़सवार और पैदल सैनिक बारंबार युद्ध करते दिखाई देते थे। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि भीष्मवध पर्वणि द्वंद्व युद्धे पंचचत्वारिंशोऽध्यायः।